الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، محترم رونو قصص الأنبياء لسما فتح پتیره پته کې موږ د موسی علیه السلام هغه کیسه بیانول چې د مدین څخه د مصر و طرف ته روان سو، او پر لارې باندې شپه سوه، تاریکه سوه، او ډیر یخ و، او لار هم ځینې ورکه سوه. او دغه حالات الله عز وجل موږ ته په سورت طه کې بیانوي او فرمایي: وهل اتاک حدیث موسی، آیا راغلې ده تا ته قصه د موسی علیه السلام؟ اذ را نارا، کم وخت چې اور یې ولیدی، د لرې یې لوړ په غره کې اور ولیدی، او دی علیه السلام اور ته محتاجه دی، یخه او تاریکه شپه ده، او د ده څخه لار هم ورکه ده. دا د الله عز وجل تقدیر و، هغه الله ورک کړي، هغه الله شپه یخه او تاریکه کړه د پاره د دې چې موسی علیه السلام په رسالت سره غوره کړي. فقال لأهلهم كثوا، تاسد التكشيني ذك وغرت قتل مشكل دي، أو شذا هم حامل هذا، إني آنست نارا، ما أور ولدي، لعلي آتيكم منها بقبس، شاید چز تاسد داغ أور سخ يوسر راورم قبس ولم بيتواي، أو أجدوا على النار هدى، أو يا زفر داغ أور لا شوون كي بيداكم، يعني هل تيوسوك ويش لارا وشي. فلما آتاها، کم وخت چې اور ته راورسېدی، د هغه ډیرو عجایبو منظرو څخه یې یو منظر او حالت ولیدی. دا اور نه و، بلکې نور و، لو درخته ده نور ځینې راوځي. موسی علیه السلام په تعجب کې سو، دا روښانه درخته ده څه شی ده؟ په دغه وخت کې ژغ پرو سو: فلما آتاها نودی یا موسی، اوس چې موسی علیه السلام هلته ورغلی، الهی او ربانی شخ شروع سو. دا هغه عظیم او مستقیم خطاب دی چې د الله عز وجل رب العالمین او انسان په مابین کې کیږي. نه شی ورسره تشبیه کېدلی او نه ورسره مقایسه کېدلی سي، او نه شی پسې رسېدلی سي. بې له خطاب، سوال او جواب څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې په اعلی علیین کې د معراج په شپه کړی دی. خير. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. جاك بروسو: يا موسى، بيشاك زيچم ستا ربيم، خبلي چوتي دي وكاجة، بيشاك تا پا مقدس شيلكي دا طواي دا مشرب حال پا جبل توركي د طوا په شاله کې واقع سوی دی. وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، او ما ته په رسالت سره غوره کړی یې، نو غوږ ونیسه هغه حکم ته چې تا ته یې وحی کیږي. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری. بے شک چیز اللہ یم، بے لما تخبل ہتوک دا عبادت وڑ او لائق ندی، پس ما عبادت کوا او زما ذکر یا دا ونی دا پار المنز آدا کوا. ان الساعت آتیتن اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا. بے شک قیامت رات لن کی دی، زا ارادہ لرم چې دغه د قیامت د راتلو وخت پټ کړم، او د قیامت راتګ د دې دپاره هم ضروری دی چې هر سړي ته د هغه د عمل جزا ورکول سي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. نو خامخا دې د دغه ایمان راوړلو څخه تا نه منع کوي هغه څوک چې پر هغه ایمان نه لري او د خپلو خواهشاتو متابعت کوي. کته چیرې د دغه ایمان راوړلو څخه منع وکړي، نو ته به هلاک سي ورونو. په دغه درو آیاتو کې د الله عز وجل د طرفه و موسی علیه السلام ته اول خالص توحید ور وښول سو، اننی انا الله لا اله الا انا، او بیا ور وښول سو چې هر قسم عبادت به دي زما د پاره وي، فاعبدنی واقم الصلاه لذكري، او بیا د توحید او عبادت ورسته پر قیامت د ایمان راوړلو تعلیم ورته وسو. ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، او بیا دا ورته وویل سوه چې د بدانو سره مکشنه او پام کوه د هغو متابعت ونکه چې د دغه خپل عمل او عقیدې څخه دې وانړوي، که فرضاً داسې پیښه سي نو ته هلاکیږې. او تر دې وروسته د موسی علیه السلام د نبوت او رسالت دپاره د الله عز وجل د طرفه مقدمه شروع کیږي، او الله عز وجل پوښتنه ځینې کوي، وما تلک بیمینک یا موسی، او دغه په راسته لاس کې دې څه شی دی یا موسی؟ الله عز وجل په خبر دی، مګر غواړي چې اول موسی علیه السلام په یقیني ډول سره ووایي چې دا زما له کړه ده، بل شی نه دی. او بیا الله عز وجل دا ورښکاره کړي چې الهي قدرت تر هر څه لوړ دی، ستا د له کړې څخه مار جوړیږي. موسی علیه السلام وویل دا زما له کړه ده، قال هي عصايا اتوکأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. موسی علیه السلام په اطمینان سره وویل دا زما له کړه ده چې تکیه پر کوم او په دې سره د درختو بلګونه و خپلو پسو ته راڅنډم راتویوم چې وی خوري، او نور مې هم ډیر حاجتونه او مقصدونه په پوره کیږي. ورونو، په دې کې هیڅ شک نشته چې لکړه ډیرې ګټورې فایدې لري. ځینو اشخاصو د لکړې فایدې بیان کړي او شمیرلې دي چې د هغو څخه بیا زه دغه یو مثال درته ووایم. د تاریخ علما وایي چې د حجاج ابن یوسف الثقفي په مخه یو صحرایي عرب ورغلی. حجاج ورته ویل یا اعرابي د کومه راغلی؟ هغه ویل د دشت او صحرا څخه. حجاج ویل دا په لاس کې دې څه شی ده؟ صحرایي ویل دا مې لکړه ده، د لمانځه په وخت کې مخته دروم او خپل بوده په شړم، په سفر کې په قوي کېږم، په تک کې تکیه پر کوم چې ګامې لوی او پراخه سي، تر ولې په اوړم د غزارېدو څخه مې راګرځوي، چې خپل پټو پر واچوم د ګرمۍ او باران څخه مې ساتي، یعنی سایوان په جوړیږي. هغه شی چې زما څخه لرې وي و هغه ته مې نږدې کوي. که د یو چا کور ته ورغلم دروازه پټه کوم، د سپو د داړلو څخه ځان په ساتم، په ویشتلو کې د نیزې پر ځای درېږي، په جنګ کې د تورې کار ځینې اخیستل کیږي، پسو ته بلګونه پراتویوم. ولی فیها مآرب اخرى کثیره لا تحصا، د پلار څخه ماته په میراث را پاته ده او زما څخه به مې زوی ته پاته وي. بېرته خپلې قصې ته راګرځم. نو موسی علیه السلام وویل ولی فیها مآرب اخرى، د هغه به هم دغه ګټورې فایدې مقصد وي، مګر الله عز وجل دا اراده وفرمایل چې و موسی علیه السلام ته د ده د لکړې د فوائدو څخه یوه داسې فایده ور وښوي چې بې له ده څخه بل څوک هغه فایده نسي ځینې اخیستلی او د ده دپاره معجزه وي. نو خود الله عز وجل وفرمایل قال القها یا موسی، دغه لکړه دې وغورځوه یا موسی، ته خو یې پیژنې چې دا ستا لکړه ده، وی غورځوه. فالقاها فاذا هي حيه تسعى، موسی علیه السلام هم دغه خپله لکړه پر مځکه وغورځوله چې ناببره هغه لکړه یو ژوندی مار و چې ځغستلی یې، ډېر لوی اژدها مار ځینې جوړ شو او ځغلي. موسی علیه السلام په دغه ناببره یا ناڅاپه اوښتلو په هغه بشري بیره چې انسان یې په طبیعت کې لري وبیرېدی. او په سورة القصص کې الله عز وجل فرمایي وان القي عصاك، ورته وویل سو چې لکړه دي وغورځوه، موسی علیه السلام هم وغورځول. فلما راها، تهتز كأنها جان. نو کله چې ویلې ده مار دی غرزی ډیر تیز او چابک حرکت کوي لکه هغه جن. پری ولا مدبرا ولم يعقب. موسی علیه السلام دغه ځای پریښو پر شا یې علا کړه ولم يعقب بیرته نه راوګرځېد لکه موږ چې وایو تر شا نه ګور. د الله عز وجل د طرفه ږغ پر وسو یا موسی اقبل ولا تخف انك من الامنين. يا موسى مخرا واړو برترا وګرزه او مبيريجه ته د امان ورکړسو څخه يعني تساتل سويه ضرر نه درسيش. خير موسى عليه السلام را وګرزه دي او د الله عز وجل د طرف ورته وویل سو خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. واخله او مبيريجه جر به موږ دا لکړه و هغه خپل پخوانی شکل ته واړو یعنی چې ته لاس وروړې وینسې بیرته لکړه کیږي. موسی علیه السلام بیریږي ډیر لوی مار دی نو یې په بیره او احتیاط تر لکۍ ونیوي. هغه مار بیرته لکړه سو او د الله عز وجل د طرفه بل امر هم ورته وسو. فرمایي وضمم یدک الی جناحک خپل لاس پتخرګ یا بغل نه نباسه. او په بل آیات کې فرمایي اسلک یدک فی جیبک خپل لاس په ګریوانه نه باسه چې د دواړو معنا یو ده او ټوله معنا داسې سوه لاس دې په ګریوانه نه باسه چې تر بغل دې لاندې سي. موسی علیه السلام دا کار وکړي لاس یې په ګریوانه نه نیستي تر څو تر بغل یې لاندې سو. کم وخت چې لاس یې راویستي تک سپین او روښانه دی ځلیږي. تاسو ته دا معلومه ده چې موسی علیه السلام په رنګ تور و ډېر تور او چې لاس یې تر بغل لاندې کوي تک سپین او ځلیدونکی سو. الله عز وجل فرمایي وضمم یدک الى جناحک تخرج بيضاء من غير سوء آیه اخرى. او په سوره القصص کې فرمایي اسلک یدک فی جیبک تخرج بيضاء من غير سوء. من غير سوء یعنی کومه مریضی او بدی پکښ نسته لکه پس او برس. چې دا هم د موسی علیه السلام د پاره بل معجزه سوه لاس تر بغل لاندې کې سپین او ځلیدونکی سي بل واری تر بغل لاندې کې پر هغه پخوانی حال سي. د ده علیه السلام په اختیار دی څرنګه چې خوښ وي هغه سي کوي. د الله عز وجل د طرفه دا هم ورته وویل سوه وضمم الیک جناحک من الرهب یعنی کدی کم وخت د بیرې احساس وکړي لاس دې پر خپل ځیګر کښېږده بیره درڅخه لیرې کیږي. یعنی که د مار یا برس یا بل هر شي څخه بیره درته پیښه سوه خپل لاس دې پر خپل ځان راټول کړه پر ځیګر یې ونیسه بیره درڅخه ایسته کیږي. او بیا نو الله عز وجل ورته وفرمایل فذانک برهانان من ربک الی فرعون وملئه انهم کانوا قوما فاسقین. نو د دغه دواړو عصا او ید بيضا لکړه او روشانه لاس و فرعون او دهغه و قوم ته ستا د رب د طرفه ستا پر رسالت دوه دلیله او سندونه دي. او بیا نو ورته وویل سوه اذهب الى فرعون انه طغى. د دغه معجزو سره فرعون ته ورسه چې هغه یاغي او باغي سوی دی د بندګۍ د حدودو څخه یې تجاوز کړی دی. موسی علیه السلام په دعا شروع وکړه الهی امر یې قبول کړي اوس د دغه کار دپاره د الله عز وجل څخه استعداد او کومک طلبوي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ویل زما ربه سینه مې را پراخه کې حلیم بردوبار د حوصلې خاوند مې وګرځوې او زما دغه مهم کار چې تبلیغ دی راته اسانه کې. واحلل عقده من لساني يفقه قولي. الهی زما د ژبې څخه غوټه خلاصه کړه چې خلق په تبلیغ کې زما په خبرو وپوهیږي. د موسی علیه السلام ژبه په کوچنیوالي سوځل سوې وه چې د هغه په واسطه یې صافي خبرې نه سوای کولی. نو ویل الهی زما په ژبه کې بندوالی سته دغه راڅخه ایسته کې. سبحان الله. پس له دغه دعا څخه موسی علیه السلام چې به عادي خبرې کولې ژبه به بندېده او که به فرعون او خلق دعوتول په آخره درجه کې به پسیح و. د دعوت او تبلیغ د پاره چې به ودرېدی الله عز وجل به جبر خلاص کړ او کبه پورزنی ژوند کې عادي خبرې کولې هغه د جبه بندوالی به ورسره او بیان موسی علی السلام وخپل رب ته یو شفاعت وکړي. ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای د بشر په تاریخ کې تر هغه ټولو لوی او عظیم شفاعت د موسی علی السلام شفاعت دی. که یو څوک د چا د پاره واسطه کیږي او یا یې شفاعت کوي تر دغه به لوی شفاعت نه چا کړی وي او نه به وکړي. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه که به چا پوښتنه وکړه چې کوم شفاعت ډېر لوی شفاعت دی، دی رضی الله تعالی عنها به ویل د موسی علی السلام شفاعت. کم وخت چې د خپل ورور هارون علی السلام د پاره واسطه سو او د رب العزت څخه یې وغوښتل چې هارون دې هم زما سره نبی سي، واقعا هم تر دې به لوی توسط او شفاعت چیرې وي چې د یو چا په غوښتنه دې بل څوک نبی سي. خو د موسی علی السلام په شفاعت او غوښتنه هارون علیه السلام نبی سو. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به اذری واشركه في امري. موسى عليه السلام ول ما تزما ده اهل تخي وزير يو كومك كون كي وگرزو هارون چزما ورور دي او پد سر زما ملا قويكه او هارون زما سره ده زما پكار او زپكي شريك يو ده بل ملا تر سره كو كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انک كنت بنا بصیره. د پاره د دې چې ستا تسبیح ډیر ووایو او تا په ذکر او ثنا سره ډیر یاد کو، بے شک چې ته زموږ په حال ښه خبر او لیدونکی یې. د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه، قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. الله عز وجل وفرمایل یا موسی، ستا غوښتنه و تا ته درکړه سوه، خواست دي قبول دي. نو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام په دعا او غوښتنه نبی سو. موسی علیه السلام د هغه خطر په اندازه پوهېدی چې دا به زما د پاره څونه لوی خطر وي چې د فرعون سره مخامخ سم. هغه فرعون چې په کبر او جبروت سرکشي او خودخواهي کې اوج ته رسېدلی و، خاصتا چې و موسی علیه السلام ته دا هم ور معلومه وه چې تر نبوت د مخه زما څخه په مصر کې هغه د قتل خطا هم پېښه سوې ده. نو خود و الله عز وجل ته پدغه سوال او جواب کې دا عرض هم وکي، قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. والالهي ما دغه قبطانو څخه یو نفر وجلی دي، نو زه بیرېږم چې دوی به ما دغه په قصاص کې مړ کی. او د هارون علی السلام د ملګرتیا غوښتنه وکړه. الله عز وجل د په جواب کې وفرمایل، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله عز وجل وفرمايل ستا بازوبا ستا باورور در قويكو أو تاسي تبا ستاسي پر دشمنان قوات أو تسلط دركو، پس وبا نرسي جدوي تاسي تا يعني ددوي ضرر تاسی ته نه درسیږ په سبب د معجزو زموږ. تاسی او هر هغه څوک چې ستاسی متابعت وکي غالبه یا. موسی علیه السلام د فرعون پر طرف پر رهیس مصر ته ورسېدی. هلته د خپل مور ورور او خور سره ولیدل او بیا یې هارون علیه السلام د ځان ملګری کی د فرعون د قصر پر طرف ور رهیس و. ورونو تاسی ښه متوجه سی اوس د چا او چا مقابله شروع کیږي. د مقابله اول طرف چې موسی علیه السلام دی، اولا د کشتې طبقه بنی اسرائیل څخه دی، دوهم د فرعون او فرعونیانو په نیز مجرم او قاتل دی، دریم خوار او غریب دی تر داسې اندازې چې د خپلې ښځې مهر یې په لس کاله نوکري او چوپانی ادا کړي، څلرم بې کسه او تنها دی، فقط دی او د دورور هارون علیه السلام دی. او د مقابلې دوهم طرف فرعون د مصر پاچا دی، مغرور او خودخوا دی، هغه چې ویل یې انا ربکم الاعلى، سرکشه ظالم او خونخوار دی، د لشکرو امیر دی، د مال او پیسو ټول امکانيات ورسره دي. په دې مقابله کې به څوک کامیاب وي؟ د عقل او اسبابو په حساب په سل کې سل فرعون کامیاب دی. مگر یا هلته یو بل فرق هم سته، هغه دا چې د موسی علیه السلام سره الهي او آسماني کومک سته. فرعون که څه هم په مځکني کومکو ډېر پوره او کامل دی، خو د آسماني کومک څخه محروم او بې برخې و. خیر، موسی او هارون علیهم السلام د فرعون علیه اللعنه و قصر ته ور ورسېدل. هلته دروازوانان او پیرداران ولاړ دي، هغه یې نه پرېږدي چې د فرعون سره وویني، ځکه و فرعون ته یوازې د قومو مشران ورتلای سوای، بل چا ته د ورتګ اجازه نه وه. نو پیردارانو موسی علیه السلام د ورتګ څخه منع کړ، مگر موسی علیه السلام ویل زه رسول یم. رسول معنا قاصد، لیږل سوی. او رسولان او قاصدان خو د نورو پاچاهانو د طرفه راتله. د پیردارانو دا خیال سو چې دوی هم د یو پاچا د طرفه رسول دي. پیرداران او دروازوانان یې نه پیژني، نو یې اجازه ورکړه چې فرعون ته ورسي. موسی علیه السلام د وروره سره فرعون ته ورغلی. فرعون وپیژندي چې دی موسی دی. سبحان الله، دا یو عجبه او عظیم حالت دی. الله عز وجل په قرآن مجید کې په ډیرو آیاتو کې ذکر کړی دی، خو زه به اوس د دغه آیات شریف په تلاوت سره کفایت وکم. الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. الله عز وجل وموسى تأمر وكي چې تاسې دواړه و فرعون ته ورسي او ورته ووایاست چې موږ د رب العالمین د طرفه رسولان یو، د پاره د دې چې زموږ سره بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاده شام ته ولیږه. د بني اسرائیلو اصلي وطن خو شام و، او د حضرت یوسف علیه السلام په سبب د هغه په زمانه کې مصر ته راغله. هلته یې یو څه موده د فرعونیانو تر ظلم لاندې تېره کړه. اوس د الله عز وجل دا اراده وسوه چې دوی بیرته شام ته ولاړ سي، خو فرعون چې د دوی څخه د مریانو کار اخیستی دا اجازه یې نور کول چې دوی شام ته ولاړ سي. او حضرت موسی علیه السلام د فرعون څخه د دوی ازادي غوښته. نو اوس د موسی او هارون علیهم السلام د چیش دپاره فرعون ته په رسالت ورغله. د دوی اصلي هدف او مقصد په خپله مصریان نه وه، بلکې مقصد د بني اسرائیلو خلاصول وه چې د هغه ذلت، ظلم او ستم څخه یې خلاص کړي. الله عز وجل و موسی او هارون علیهم السلام ته فرمایي ورسي، و فرعون ته ووایاست ان ارسل معنا بني اسرائیل، یعنی زموږ سره بني اسرائیل ولیږه. اوس چې موسی علیه السلام ورغلی او خپله غوښتنه یې ورته بیان کړه چې موږ د رب العالمین د طرفه رسولان یو او غواړو چې بني اسرائیل زموږ سره ولیږي، فرعون خو وپیژندي، ویل ته موسی نه یې؟ موسی علیه السلام ویل هو یم. نو فرعون ورته ویل قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التي فعلت وانت من الكافرين. فرعون ویل ته چې کوچنی هلک وی، آیا موږ ته په خپلو کورو کې نه یې تربیه کړی؟ او ته د خپل عمر څخه څو کاله په موږ کې واوسېدلې؟ او وکی تا خپل هغه کار چې تا وکی، یعنی زموږ قبطیانو نفر دي په قتل ورساوه، او ته د ناشکرانو څخه یې؟ دا زما ټوله نیکۍ دې هېرې کړې، اوس راغلی یې بني اسرائیل غواړي؟ موسی علیه السلام د فرعون په جواب کې وویل قال فعلتها اذا وانا من الضالين، ویل هغه سړی چې زما څخه په خطا کې مړ سو دا کار هغه وخت ما وکی چې زه د ناپوهانو څخه وم، یعنی په دې نه پوهېدم چې دغه سړی به زما په یوه سوک مري. ما قصدا نه دی وژلی، که زه پوهېدلی چې دی په یوه سوک مري ما نه وهه. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بس وترشتدم ستاسي تخه كم وقت ستاسي تخه وبيردم او بعد ما رب وما تحكم علم فهم را وبخشي او زيد رسولانو تخه وقرز ولم. وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، او ايا دغستا تربیه او روزنه یو نعمت دی چې پر ما یې احسان اچوي؟ هغه خو ستا د شفقت څخه نه و، بلکې په دې خاطر و چې بني اسرائیل دې مریان کړي وه. یعنی دا چې ته زما د کوچنیوالي د روزنې احسان راباندې اچوې، دا ډېره بده خبره ده. د یوه کوچني اسرائیلي پالنه او روزنه د دې سره برابرېدلی سي چې تا د بني اسرائیلو ټول قوم مریان کړي وه. خاصتا زما پالنه هم ستا د هغه ظلم په خاطر پیښه سوه چې تا د ټولو بني اسرائیلو هلکان وژل. که ستا ظلم نه وای، زه خپلې مور په تابوت کې اچولم او بیا په دریاب کې غورځولم. دا حالات ټول ستا ظلم په وجود راوستل. ته باید وشرمیږې، نه دا چې پر ما د روزنې احسان واچوې. موسی علیه السلام په قوت او جرأت د فرعون سره خبرې کولې. هغه چې موسی وویل چې موږ د رب العالمین رسولان یو، فرعون علیه اللعنه په ضد او عناد سره وویل چې رب العالمین څه دی یا څوک دی؟ العیاذ بالله. قال فرعون وما رب العالمين تزيم دبل رب نم اخستل سمعنا له. موسى عليه السلام ويل قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. والرب العالمين رب د اسمانو او دمزكي او د طولو هغشيانو چې دمزكي او اسمانو په ما بین کې دي. موسى عليه السلام يوازې فرعون ته خطاب نکاوه، خبرې یوازې د فرعون سره نه وې، بلکې د مجلس و ټولو حاضرینو ته یې خبرې کولې. ان کنتم موقنین، که تاسو یقین کوونکي یاست نو ایمان پر راوړي. فرعون و هغه مشرانو ته چې د ده سره ناست و مخ ور واړاوه، ویل تاسو دا د ده خبرې نه اوري؟ قال لمن حوله الا تستمعون. دا عجبه خبرې دا عجبه خبرې نه اوري؟ یعنی بیل ما بل رب سته؟ موسى عليه السلام وویل هو، ستاسي او ستاسي د اولو پخوانیو پلرو رب. قال ربكم ورب آبائكم الاولين. يعني اي احمقانو، زه چې کوم رب یادوم هغه ستاسي او ستاسي د پلرو او نیکګانو پیدا کوونکی دی. ستاسي تخم او ریشه هم نه وه چې هغه رب د مځکې او آسمانو تصرف کاوه. فرعون چې معقول جواب نه لري، نو یې پر موسى عليه السلام دلیونینم کشاو. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون ويل بشک استاس رسول دغه چ تاس تر علی جلسوی دی مجنون لیونی دی. موسی علیہ السلام ورتول زهغه رب دریا دوم چې د مشرق او مغرب رب دی او د هغو د مابین رب دی، که تاس یو څه عقل لري. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسى عليه السلام ويل رب العالمين رب د مشرق رب د مغرب او رب د هغه ټول شيانو دي چې د مشرق او مغرب په مابین کې دي، کچیر تاسو یو څه عقل کولای سي نو ایمان راوړي. موسى عليه السلام هغه شيان ولې ادوي چې فرعون پر حقوق قدرت نه لري. فرعون خو ای زه رب يم، مگر موسی علیه السلام آسمانونه ځکه وریاد کړه، مشرق او مغرب یې وریاد کړه، دا شیان د فرعون په لاس کې نه دي. خبره چې تر دې حده ورسېده، فرعون پوه سو چې اوس خبره خطرناکه کیږي. د موسی علیه السلام سوال او جواب معقول دي او نور هم پسې زیاتیږي، نو یې په تهدید شروع وکړه چې دا د جبابرو اصول دي. قال لئن اتخذت الها غیری لأجعلنك من المسجونين. فرعون ويل كبيل ما سخبل توك دزان إله وقرزوه قسم دي چخام خواب تابن ديكم. ورونو ده هميش ده پار ده سرکشانو أو تاغيانو دغا طريقة أو معاملوه تحجت برهان قانيه كون كي دلائل ورسرواه، خود ده جواب بندخانة عذاب ترورول أو جلوه. حتى ننرز هم په ډیرو اسلامي مملکتو کې زموږ د امت مسلمه سره دغه سلوک کیږي. الله عز وجل دې پر اسانه کې، که یو څوک د حق آواز پورته کې، خلق و اسلامي احکامو او سمې لارې ته راوبولي، په مقابل کې عذاب، بندیخانه، د کاره معزولول او داسې نور کارونه ورسره کیږي چې دا د طاغیانو، فرعونیانو او سرکشانو طریقه او پیروي ده. خیر کم وخت چې فرعون موسی علی السلام په بندیخانه سره تهدید کوي، موسی علی السلام مجبور سو چې د خپل دعوې د اثبات لپاره معجزې ښکار کړي. نو یې فرعون ته وویل، آیا ته د الله پر الوهیت باور نه کوې؟ که څه هم زه و تا ته یو ښکاره دلیل راوړم. قال اولو جئتک بشیء مبین، ویل که زه ښکاره معجزې در وښیم بیا به هم ستا فیصله دغه وي. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون ويل پس هغه ښکاره دلیل معجزه دې راوړه که ته د صادقانو څخه یې. اوس نو موسی علیه السلام ته دا موقع برابره سوه چې خپلې معجزې ښکاره کړي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی علیه السلام خپله لکړه وغورځول چې ناب وبره هغه یو ښکاره ښامار و. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، او د خپل ګریوانه څخه لاس راویز چې ناب وبره هغه لاس تک سپین او ځلیدونکی. فرعون چې تر اوسه د خدایي دعوه کول اوس وارخطا سو. موسی علیه السلام دوی ډیرې لوی معجزې ورښکاره کړې چې د هغو په لیدلو فرعون او هغه د ده سره ناست خلق ټول په حیرت او دهشت کې سوه. خو فرعون ډیر ژر خپل اعصاب سره راټول کړه وبیرېدلي چې دا د ده سره ناست حاضرین د موسی علیه السلام و دعوت ته تسلیم نسي. نو یې فورا وویل، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی، ایا ته د دې لپاره موږ ته راغلی یې چې موږ د خپلې مځکې څخه ستا په سحر وباسې؟ یا موسی، تا سحر راته راوړي؟ دا کارونه خو د ساحرانو دي، موږ په دې شیانو پوهیږو. د مصر مځکه په ساحرانو ډکه ده، ته غواړې چې د سحر په کارو بني اسرائیل د مصر څخه وباسې؟ فلنأتینک بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. پس خامخا به د دغه سحر په مثل موږ هم سحر درته راوړو، که ته ساحر یې زموږ سره هم ساحران سته. نو زموږ او ستا په مابین کې یوه وعده وټاکه، یو وخت معلوم که، چې نه به موږ مخالفت کوو او نه ته. او د وعدې ځای معلوم که، چې اوار مشهور او معروفه ځای وي چې ټولو خلقو ته معلوم وي. او ټول خلق راټول سي وویني چې څوک غالبه کېږي. او موسی علیه السلام هم دغسې موقع غوښته چې د ټولو خلقو په حضور د حق او باطل مقابله وسي. نو ویل، زموږ او ستاسې موعد د اختر یا جشن ورځ، او خلق دې د ساشت پر وخت سره راجمع سي. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. خير، دا مجلس سوال أو جواب دلت ختم سو. أو دا دغ وقت خ فرعون دا خبل مكر أو فريب دا أسبابه في جمع كولو مشغول سو. سو هغا دا موعد ورز را ورسيد. دا مصريانو دلوي ميلي ورزوا ميدان جورد. دا مصر طول خلق مصريان أو بني إسرائيل ټول د دغه مقابلې د لیدلو لپاره حاضر سوي دي. دا دی د فرعون د طرفه څلوېښت نفره ساحران راغله. دا هغه ساحران وو چې دوی کوچنیان وو او فرعون د سحر د زده کولو لپاره اختیار کړه، او بیا یې پر هغه لویو مشهورو ساحرانو شاګردان کړه. د سحر پر زده کولو یې مکلف او مجبوره کړه. نو واقعا د دوی څخه د مصر ډېر لوی ساحران جوړ سو. د کوچنیوالي تر لویوالي بل کار نه و بېله سحر. او فرعون نور هم ډېر لوی ساحران د مصر د شاوخوا څخه راټول کړي وو. اوس چې ساحران میدان ته حاضر سوه، موسی علیه السلام ساحرانو ته تحذیر او انذار ورکوي، تهدید یې کړه. الله عز وجل فرمایي، قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى عليه السلام ساحران تول ويلكم الله دي تاسي هلاكي، پر الله عز وجل درواغ متري، پر تاسي بعذاب نازلكي او هلاك بموكي. خام خا هلاك خراب او نا اميد سو هغتوك چه پر الله عز وجل يدرواغ وتر. سا ساحران په خپل مابین کې سره راټول سوه. پوچي او کراري خبرې سره کوي چې خلق او فرعون یې نه اوري. الله عز وجل فرمایي فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى. اسروا النجوى پوچي او کراري خبرې سره وکړي. دوی سره وویل تاسي نور خلق پرېږدي، هغه چې زموږ د سحر په باره کې هر فکر کوي، مګر موږ او تاسو خو پوهیږو چې دغه زموږ کار ټوله چم او خطا ایستل دي. او پر دې بیره ده چې موسی علیه السلام واقعا هم نبی وي، او د مخه د کار تر شروع یې موږ تهدید هم کړو. راته ویې ویل ویلکم لا تفترون علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب. خیر، ساحران پس له مشورې او پټو خبرو و فرعون ته ورغله. الله عز وجل فرمایي وجاء السحرة فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أو ساحران فرعون تراغلة ولك مش بر موسى عليه السلام غالب سو مش تأجر أو مزدورستا كم إنعام راك والكيجي. ورونو تاسي دلتا متوجهسي أول دا نبي أو دا ساحر فما بين كده فرق بي. نبي ده هميشه دا فاروي إن أجري إلا على الله. ما مزدوري پر الله دستاسي تخ ايت شي نغوارم. منگر ساحران دستي و فرعون تراغله والمشتا كما مزدورستا كم انعام راك والكيجي. قال نعم وإنكم لمن المقربين. فرعون ويل هو أجر درك والكيجي أو بيشاك تاسي بزما دا مقربين تخ هغ نزدو خلق تخ ياس. كتاسي داغ سري مغلوبكي يوازي دانا چي انعام بداركم، بلكي تاسي بزما دا خاص خلق تخ ياس. ساحران هم پتامسوان. نو ساحرانو د موسی او هارون علیه السلام په باره کې و خلقو ته بیان یې ورکړه، تقریر یې وکړ. الله عز وجل فرمایي قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. جادوګرانو وویل دغه دواړه ساحران دي، دوی غواړي چې په خپل سحر سره تاسو د خپل مځکې څخه وباسي او ستاسي دغه ش جندر څخه ایسته او محو کې. او بیا ساحرانو یو د بل سره وویل متفق سي، اختلاف مکوي، فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. د خپل سحر او چم اسباب مسره را جمع کړي او بیا میدان ته په یو سپ را ووځي. ساحران ټوله په یو سپ او یو قطار د موسی علیه السلام مخ ته را ووتل. عجبه منظره ده، څلوېښت ساحران میدان ته را ووتل، موسى عليه السلام يوازدي، فقط هارون عليه السلام يترشا ولاغدي. دا اختر رزد طول خلق را جمع سويدي او اوست داغ مقابليه په انتظار ولاغدي. ساحرانو ناريكري وقد افلح اليوم من استعلى. فتحقق سرنن رز هغه سو کامیاب دي چې غالب سي. د نن رز مقابله په سلکون کې مقابله ده، حالت ده سيدي لکه د جنگ ميدان. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. جادو قرانو ويل يا موسى يا با أول تخبل لكال ميدان تغرزوه، يا با مج حق سوكيو چا أول خبل شيان ميدان تغرأچو. دا الله عز وجل دا ترابة وموسى عليه السلام توحي نازل سوه چا پريش دا چا دو يخبل سحر ميدان تواچوه. قال بل ألقو. موسى عليه السلام ويل بل كتاسي خبل سحر ميدان تواچوه. د ساحران سره چې لکړی او رسیانی ور سره وي میدان ته ورته ورواچول، چې یو دم دغه لکړی او رسیانی په یو عجب شکل پر حرکت راغله. داسې معلومیږي چې ځي او ځغلي پاوا کیږي، تر داسې اندازې خلق خو څه کوي. په خپله موسی علیه السلام هم د ساحرانو تر سحر لاندې سو، پر دې هم تاثیر وکړي. الله عز وجل فرمایي فاذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني ده ساحران وده سحر بواسطة ده موسى عليه السلام بخيال أو نظر هم داورت له چدا ده دوی رسياني أو لكري زغلي. أو الله عز وجل فبل آيات شريف كي فرمايه فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني كم وقت ساحران وخبل سحر ميدان توقر زاوه د خلقو په سترګو یې جادو وکړي او خلق یې په دا خپل سحر وبیرول. ټوله په حیرت کې دي او ډیر لوی سحر یې راوړي. په ټوله میدان کې بل شی نه معلومیږي، ماران دي ځغلي او رازغلي، یو پر بل سره اوړي. دا د لاس چالاکي نه وه، چم نه و چې یو شی یې پټاوه، بلکې واقعاً یې هم په خلقو سحر وکړ. د خلقو سترګې مسحورې کړې چې شمبنجي ده. ټول خلق دا حالات ویني په حیرت او بیره کې. حتی موسی علیه السلام وبیرېدی. الله عز وجل فرمایي فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني موسى عليه السلام بخبل ذلك بيره حس كره، بخبل موسى عليه السلام چه مقابليته حاضر سوي دي وبيره دي. ده سون لوي سحر وو، خود موسى عليه السلام بيره ده مارانو تخنوه، بلکه هغه پا دي پكر كسو چه خلق و ده سحر او معجزه فرق ونكي، گمرابا پاتسي. دلت الهي مداخلا وسوى. الله عز وجل فرمائي قلنا لا تخف انك انت الاعلى، يعني مج موسى عليه السلام تقول ما بيريج چه سحر دي ده معجزه سر برابر سي، بيشك چه دا همت بير غالبيه. وسوسه دي ده زلت سخوا وباس. الله عز وجل خامخا حق تغلبه وركبه. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وغرزوا هغه شي چې ستا په راسته لاس کې دی، چې تیر کې هغه شیان چې دوی جوړ کړي دي. بېشکه هغه شی چې دوی جوړ کړی دی هغه د ساحر چم دی، او د ساحر چم چې تر هرې اندازې ورسېږي د حق په مقابله کې نسي کامیابه کېدلی. موسی علیه السلام خپله لکړه و میدان ته ور واچول. د لکړې څخه یو دم لوی اژدها مار جوړ سو. دغه مار د دغه نورو شیانو خیالي مارانو په خوړلو تیرولو شروع وکړه. ټوله یې تیر کړه، میدان خالي ودرېدی. ساحرانو چې دا حال ولیدی پوه سوه چې دا سحر نه دی، بلکې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه ده. نو بې اختیاره پر سجده ولویده. فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی، یعنی پس وغورځول سوه دا ساحران په داسې حال کې چې سجده کوونکي وه، ویل ایمان مراوړی دی پر رب د هارون او موسی علیهم السلام. دغه جادوګران چې په سحر کې لوی علم او تخصص درلودی، هغو ته دا معلومه سوه چې د موسی علیه السلام کار سحر نه دی، بلکې دا الهي قدرت دی. بې له ارادې پر سجده ولویدل. فرعون علیه لعنه ډېر په قهر سو. څلوېښت ساحران د خلقو په حضور د ده د دین څخه اوړي، او د موسی علیه السلام رب ته سجده کوي. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. فرعون وویل د مخه تر دې چې زه تاسې ته اجازه درکم تاسې د ده تصدیق وکئ، زما تر مشورې د مخه څنګه تسلیمیږئ؟ مګر په حقیقت کې دا مسأله تر لمر روښانه وه او مشورې ته ضرورت نه لري. او بل دا چې ساحرانو په خپل اختیار سجده نه ده کړې، ځکه الله عز وجل داسې ونه فرمایل فسجد السحرة، بلکې فرمایي فألقی السحرة سجدا. الله جل جلاله په دوی سره سجده وکړه. اوس چې فرعون کافر په خپله مقابله کې شکست وخوړي، په ډېر بد حالت کې دی، غواړي چې په حیله او درواغو د دغه شکست د شرمه ځان خلاص کړي. نو یې څه وکړه؟ ول انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، بې شک چې دی ستاسې مشر دی، هغه چې تاسې ته سحر درښوولی دی. دا چم او حیله وه ستاسې او د ده په مابین کې اتفاق سره سوی وو چې په دغه چم خلق د مصر وباسي. ورونو متوجه سي، وګوري فرعون څنګه د اصلي اصلي موضوع ته تغیر ورکړي. د نن ورځې تبلیغات، د نشرولو وسایل، خارجي راډیوګانې او د اخبارو منابع هم د غرنګ و حقایقو ته تغیر ورکوي. د خپلې ګټې او مصلحت دپاره هر څه وایي. د یو حق ویونکي څخه مجرم جوړوي. هغه څوک چې خلق و حق ترابولي پر سمه لار یې برابروي هغه ته ارهابي وایي. فرعون هم د غرنګ په موضوع کې مداخله وکړه او حقیقت یو بل شي ته واړاوه. فرعون د خپل تسلیمېدو په عوض د ساحرانو په تهدید شروع وکړه. او هغو ته ویل لاس او پښې به مو در پرېکم، مړه به مو کم. فلأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نو اوس به زه ستاسې راسته لاس او چپه پښه در پرېکم او خامخا به تاسې د خرما او د درختو په تنو وزړوم چې دغه ستاسې د حال لیدل د نورو خلقو دپاره عبرت سي، او خامخا به تاسې پوسی چې د چا عذاب ډیر سخت دی او څوک ډیر پاته کیږي، زه که موسی. مګر ساحرانو د فرعون کافر په جواب کې ورته وویل، قالو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ساحران ويل هذ كلبتا ترهغ معجزو اختيار نكو چمشتا پشکارا سر راغلي دي اوث حق راشکارا سو او تاب ترهغ الله اختيار نكو چمجيه پیدا کريو. پس وکه هر هغه کار چې ته یې کوونکی یې، بې شکه چې ته د دغې دنیا پر دغه لږ ژوند حکم کولای سې، یعنی ستا حکم فقط پر دغه بېکاره لږ ژوند چلیږي چې وامړی کړي، مګر نور خو هېڅ شی ستا په لاس کې نشته. دلته نو خود فرعون امر وکړي چې دغه ټوله ساحران دي فورا ووژل سي. ساحرانو بیا د خپل ایمان اظهار وکړي او فرعون ته وویله چې دغه سحر خو تا په زور په موږ زده کړي. ساحران خو پوس و او پوهیدل چې دا سحر دی او باطل دی، او اوس هغو ته حق ورښکاره سو، نو یې ایمان راوړي. ویل انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اکرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. بېشکه موږ پر خپل رب ایمان راوړی دی چې و موږ ته زموږ ګناهونه راوبخښي، او هغه سحر چې تا موږ د هغه پر زده کولو او لطفا فتا واړوه.